Oh. Bijvoet, het magische vrouwen- en shamanenkruid. Bijvoet heb ik wel eens gerookt in plaats van tabak, maar daar werd ik niet goed van. Ik sta hier bij de stand waar de oorsprong is van de olijfkomkommerrevolutie. Het is heel druk hier. Het is ook heel warm. Want we zijn in een soort kas achter het restaurant gebeuren. En deze goudsbloem. Maar ik denk dat heel veel bloemen wel kunnen. Dus je kan ook zeggen, ik kijk gewoon. Zoals scharlei, Turkse. Hey, kijk. Wat is dit? Oh, wat leuk. Dat zijn die olijfkomkommers. Oh, wat goed van jou. Wil jij die hebben? Oh, dat vind ik heel leuk. Heb je die over ook, dan? Zaadjes zitten. Ja, ik heb ze ingemaakt. Ach, wat leuk. Heel leuk. Moet je hier nog de blaadjes vanaf halen zodat ze betere vrucht waren? Moet je ze een beetje... Dat kun je soms doen, ja. Dat hij maar niet wat meer ligt. Ja? Ja. Als het heel overdadig blad is, ja, dan kun je dat doen. Ja. Dat is geweldig leuk. Ja, leuk hè? Ja, ik heb al 20 van die potjes, dus die heb ik allemaal weggegeven. Oh, in de buurt. Ik ben zo benieuwd. Fantastisch. Heel mooi. Ja, ik weet niet of dit... ik weet niet of die zaadjes het dan... Op zich, die zwarte zijn prima. Die witte niet. Die zijn niet rijk. Maar die zwarte zijn... Ja, fantastisch. Ja. Hey, en heb jij nog verder tips of zo? Want ik heb vorig jaar was het goed gelukt. Dus ik denk dat ik het nu wel ongeveer weet. Maar heb jij nog tips? Jong oogsten dus. Als je ze echt wil eten, snacken, dan zonder dat ze zaden hebben. Ja, je kan ze gewoon zo opeten, toch? Ja, precies. Ja. En wat moet ik er meer van zeggen? Hij is heel uitbundig, hè? Ja, als hij het naar zijn zin heeft, is hij heel uitbundig. Ja, want die in mijn vensterbank, die is gewoon in 2 weken of zo, is hij gewoon 3 meter hoog. Ja, geweldig, hè? Geweldig. Ja. Ja. En het is eigenlijk een oorspronkelijk dus van... je hebt er nog... Dit zijn de andere namen. Ja, ik had wat opgezocht. Het is echt uit, Peru, hè? Uit die regio komt het. Dus je ziet eigenlijk een aantal hoofdgebieden waar de landbouw ontstaan is. Bijna tegelijkertijd. Of, ik meen 7 gebieden. Dus natuurlijk Mesopotamië. Maar Peru is heel belangrijk voor heel veel soorten. De Maya's, dingen. En dan heb je China, heel veel soorten ontstaan. En ik weet even niet de andere, maar het is heel interessant. En nu leren we elkaar allemaal kennen. En, maar deze is zo uitbundig dat je kan denken van jeetje, maar mag je die hier wel loslaten of zo? Maar aan de andere kant, het hij is ook een hele tere plant of zo. Is helemaal niet, hij is zeker niet invasief, nee. En ook niet, Nee, dus dat is... Licht doorlatend. Dus kijk, op de achterkant staan de plaatjes. Ja, mensen... Okay. Yeah, people all the time open it. But, sorry, you can open it. It was already open, hè? Yeah. But on the back side, all the drawings are visible. Yeah. Oh. Can I close it then? Yes. Yes, if you want. Yes, postcards. Maar superleuk, joh. Ja, grappig, hè? Heb je het bij je of zo? Had je het toevallig bij je? Nee, dat heb ik gewoon meegenomen. Omdat ik dacht van, je bent er wel weer. Heel erg leuk, dankjewel. Het is het laatste potje. Echt waar? Ja. Heb je het dan zelf nog wel genoeg? Ja. Oké, leuk. Nou, ik ga het proberen. Ik woon in Ecuador. Dus ik ga laten proeven, ook door de kinderen. Ja, want het is dus het is gewoon wat harder dan wat je normaal zou hebben. Ja, ja. Dus wat je het beste kan doen is gewoon snipperen. Ja, precies. En door de salade of in de wrap of weet ik veel, het is echt heel lekker. Ja, leuk. En dan heb je een toepassing, ook als die eigenlijk al een beetje te groot is. Ja, ja, leuk. Ja, en heel veel zaadjes. Ja, oké. Dankjewel. Oké, bedankt. Leuk. Dit was de terugkeer van de olijfkomkommer. Nu hebben we dat tenminste gehad.